kasalukuyan kong binabagtas ang mahabang daanan pauwi sa amin. Mula sa dapat sana ay masayang bakasyon. Ito na siguro ang pinakamalungkot na yugto ng buhay ko. Katatanggap ko lang ng tawag mula sa aking tiyahin. Pumanaw na ang aking ina. Ang aking ina na mag-isang nagtaguyod sa akin mula nang mamatay ang ama ko. Mula noon ay ipinangako ko sa sarili ko na paglaki ko, ibabalik ko ang pag-aaruga na binigay niya sa akin. Subalit ngayon ay mistulang unti-unting gumuguho ang lahat sa akin. Ang sabi ay brain aneurysm daw, kaya talaga namang biglaan ang pangyayari. Habang nagmamaneho ako ay isa-isang humahagod sa aking isipan ang lahat ng alaala ko kay mama. Ngunit, ang hindi ko maintindihan ay bakit ngayon papilit bumabalik sa aking isipan ang isang pangyayari na pilit ko nang kinakalimutan. Dahil nagdudulot ito ng labis na takot at pangamba sa tuwing maaalala ko. Hindi ako mapagpaniwala sa kahit anong paranormal. Pero wala akong maisip o maibigay na paliwanag sa kung ano ang nangyari noon. Kung kaya hanggang ngayon, isa pa rin itong napakalaking misteryo para sa akin. Maaga kaming iniwan ni Papa. Makaraang madamay siya sa isang aksidente sa pinagtatrabahuan niya. Ngunit hindi ito naging hadlang upang mapag-aral ako at mapagtapos ni Mama sa kolehiyo. Kung kaya nang makapagtapos ako, agad na akong nagtrabaho upang makapagpahinga na ang mama ko. Masasabi kong sinwerte ako dahil madali akong nakapagpundar ng mga gamit at sasakyan. At hindi kalaunan ay nakabili rin ako ng bahay para sa amin ni mama. Sabi ng mga kamag-anak namin ay parang masyado naman daw malaki ang nabili ko para sa aming dalawa. Ngunit naisip ko tama lang ito para kung sakaling magkapamilya na ako ay ito na rin ang titirhan namin kasama si mama. Wala naman kaming naging problema sa bahay. Hanggang sa minsan ay may nangyaring tipang karaniwan. Maaga ang pasok ko sa trabaho. 7 a.m. ay dapat nakaalis na ako ng bahay. Kaya 6 a.m. dapat ay gising na ako. Ako na rin kasi ang naghahanda ng almusal ko dahil hindi maagang nagigising si mama. Isang araw, 10 oras na akong nagising. Pagtingin ko sa orasan ay 6:45 a.m. na. Kaya dali-dali akong tumayo. Hindi na ako naligo, nagbihis na lamang at tinampot ang jacket ko dahil bumabagyo ng araw na yon. Patakbo akong tumungo sa pinto ng aking kwarto. Subalit, bago ko pa man mahawakan ang doorknob, ay nakaramdam ako ng matinding pananakit sa aking dibdib. Napakahapti ng pakiramdam. Sapat upang mapaluhod ako habang namimilipit. Sinubukan kong tawagin ang mama ko sa kabilang kwarto, subalit bago ko pa man ito nagawa ay paharap na akong bumagsak sa sahig. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal na himatay. Subalit, nang magkamalay ako ay parang walang nangyari sa akin. Walang kahit anong bakas ng matinding pananakit na naramdaman ko kani-kanina lang. Tumayo ako matapos damputin ang aking jacket at binuksan ang pinto ng aking kwarto. Pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako sa aking nasilayan. Ito pa rin ang bahay namin, subalit nagbago ang lahat ng bagay sa paligid. Ang dating kulay asul na mga pader, ngayon ay kulay puti na. Ang mga upuan, mesa, at lahat ng kagamitan ay napalitan. Lahat ng kagamitan ay bago sa aking paningin. Hindi ito ang mga pag-aari namin. May narinig akong mga boses na nagmumula sa kusina, kung kaya tinungo ko ito. Dito nakita ko ang grupo ng mga tao, dalawang pares ng mag-asawa, at mga bata, malamang ay mga anak nila. Naisip ko, sino ang mga taong ito? Mga kaibigan ba sila ni Mama? Inaantay kong kausapin ako o pansinin man lang ng mga hindi kilalang tao. Subalit, dinaandaanan lang nila ako na parang hindi nila ako nakikita. Pinatong ko muna ang aking jacket sa mesa at napagdesisyonan kong kausapin sila. Nilapitan ko ang babaeng naghahanda ng pagkain. "Excuse me po, Ano pong ginagawa niyo dito? Kilala ko ho ba kayo? Wala akong natanggap na reaksyon mula sa kanya. Sinubukan ko rin lapitan ang iba pa, ngunit pareho lamang ang naging resulta. Bumalik ako sa aking kwarto at isinara ang pinto. Naupo ako sa kama upang pag-isipan ang nangyayari. Ilang sandali pa tumayo ako upang muli silang kausapin. At subukan na rin na hanapin ang aking ina. Pagbukas ko ng pinto, naibalik na sa dati ang itsura ng bahay. Ang mga pader ay kulay asul lang muli. Ang mga kagamitan ay napalitan na ng mga bagay na pamilyar ako at alam kong pag-aari namin. Gusto ko pang maupo at pag-isipan kung paanong ipapaliwanag ang nangyari. Subalit, bigla akong naalala ang oras at mag-iisang oras na pala akong huli sa trabaho. Agad akong umalis at pilit na lang kinalimutan ang nangyari. Inisip ko na lamang marahil ay nananaginip lamang ako. Lumipas ang ilang buwan at hindi na muli pang naulit ang kababalaghang yun. Isang araw habang naglilinis kami ng bahay, nakita namin ni Mama ang isang maliit na bodega. Puno ito ng mga kagamitan, malamang ng mga dating nakatira sa bahay na ito. Habang iniisa-isa ni Mama ang mga lumang aklat, napansin niya ang isang lumang larawan na nakaipit sa isang libro. Kinuha ko ito at pinagmasdan. Tumayo ang mga balahibo ko sa sobrang takot. Ito ay isang lumang larawan. Nakasulat sa likod na kinunan ito noong dekada 60 pa, dito mismo sa bahay namin. Makikita rito ang dalawang pares ng mag-asawa. At sila ay walang iba kundi ang mga tao sa panaginip ko o pinaniniwalaan kong panaginip lamang. Lahat sila ay nakangiti sa kamera. Maliban sa isang babaeng hindi ko naaalalang nakita ko doon. Nakatagilid ang ulo niya, kaya likod lamang ng ulo ang makikita mo. Nakasuot siya ng puting damit na may bordang mga rosas na kulay pula. Ang isang bagay na talaga namang nagdulot ng labis na takot sa akin ay nang mapatingin ako sa mesa sa larawan. Dahil malinaw na makikita mong nakapatong dito ang jacket na bitbit ko noong araw na yun. Sa sobrang takot ko, sinubukan kong sunugin ang larawan. Subalit pinigilan ako ng aking ina. Ang sabi niya ay magandang alaala raw ito ng mga dating nakatira sa bahay namin. Pinabayaan ko na lamang at itinago niya ito sa kanyang kwarto kasama ng iba pang mga aklat. Matapos ito ay hindi na ako muli pang nakaranas ng kahit anong kababalaghan. Sa wakas ay nakarating na ako sa bahay namin. Nag-text ang tiyahin ko at sinabing nandiyan na raw ang labi ni Mama mula sa punerarya. Bumaba ako sa kotse at mabagal na naglakad papasok sa aming tahanan. Sa sala, nakita ko ang kabaong ni Mama. Nakabukas pa ito alinsunod sa utos ng tiyahin ko. Sunod-sunod nang pumatak ang luha ko habang lumalapit ako sa kanya. Hinimas ang malamig na kabaong habang nanginginig dala ng labis na kalungkutan. Ang tiyahin ko na ang namili ng isusuot ni Mama. Sinuotan niya ito ng kulay puting damit na may bordang mga rosas. Animoy na kuryente ako mula ulo hanggang paa dahil sa nakita ko. Bigla akong napatakbo paakyat sa kwarto ni Mama. Nataranta ang tiyahin ko dahil sa ginawa ko. Hinalughog ko ang kwarto niya at dito nakita ko ang aklat kung saan niya inipit ang lumang larawan. Ang lahat ng takot at pangamba na naramdaman ko dahil sa larawan na ito ay bigla na lamang napalitan ng mainit na kagalakan. Naroon pa rin ang dalawang pares ng mag-asawa. Ngunit ang babaeng dati ay nakatalikod, ngayon ay nakaharap na sa kamera. Pakas sa kanyang ngiti ang labis na kasiyahan sa kanyang kinalalagyan. Ang babaeng nakaputing damit na may purtang pulang mga rosas ay ang aking ina. Sa ngayon, nagluluksa pa rin ako, pero bahagya ng nabawasan. Ang iniisip ko na lang ay kailan kaya ako makakabalik sa lugar o panahon na yun? Sana masaluhan ko sila sa pagkain, kapiling ng aking ina.